Dün akşam hatırlarsanız değerli kardeşlerim, mücrim kelimesini anlatmıştık. Suçlu insan ama bir taraftan inkar, bir taraftan da münafıklık yapan mücrim adam dedi ki onların azapları eksiltilmez ve bir daha o mutlu hayatı yakalama ümitleri kesilen adamlar bunlar. Kesilir diyor demiştik. Ve şimdi Allah-u Teala devam ediyor. Bunlarla ilgili bir ayet-i kerime daha söyleyecek. Fakat çok ilginç bir ayet söylüyor burada şimdi. Ve ma zalemnahum. O mücrimleri cehennemde cezalandırırken onlara biz zulmetmedik diyor Allah-u Teala. Ben onlara zulmetmiyorum. Velakin kanu humuz zalimin. Fakat zalim olanlar onlardır diyor. Onlar zulmediyorlar kendilerine. Ben yapmıyorum. Şimdi burada Allah-u Teala günah kelimesinin kulun iradesi konusunu gündeme getiriyor. Kader meselesinin bir bölümü bu ayetin içeriğinde mevcut. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre ederken buna benzer bir ayeti kerime var. Bundan kaç yaprak? 7 yaprak önce Kur'an'da. Orada Allah-u Teala diyor ki ve ma rabbuke bizzallamil lil abid. 24. cüz bu ayetle bitiyor. Şimdi bu ayeti kerime anlatacağım size bunu, buradakini. Allah-u Teala diyor ki burada, dün akşam televizyonda dinlediğiniz konuyla da ilgilidir. Buna da bir cevap olacak burada. Orada hocalar meseleyi ayetsiz çözmeye çalıştılar. Çok iyi bir şey olmadı. Yani ayetsiz iş yapıyorlar. Nasıl yaptılar ben bir şey anlayamadım bir türlü. Halbuki burada Allah-u Teala bakın söylüyor bu ayette. Hem onlara bir cevap hem sizde burada önemli bir konuyu anlatacağız. Bu ayeti kerimeyi Muhittin-i Arabi Fusus-ül Hikem'inde Allah-u Teala'nın kullarını cezalandırma konusunu ele alırken kulun işlediği günahla kulun arasındaki ilişkiyi anlatırken bu ayeti örnek gösterir. Bak Muhittin-i Arabi bunu örnek olarak gösterir bu ayeti kerimeyi. Biz de ondan şöyle böyle 5 aşağı 5 yukarı 4-500 sene sonra aynı ayeti kerimeyi onun gördüğü gözle biz de görüyoruz şimdi burada. Diyor ki Allah-u Teala men amile salihan, kim bir ameli salih işlerse, iyi bir amel işlerse feli nefsihi, kendisine aittir. Adam diyor ki ölüye Kur'an okunur. Düşünebiliyor musunuz şimdi 20. asırda profesör çıkıyor televizyonda ölünün arkasından Kur'an okunur diyor. Oysa ki burada Allah-u Teala diyor ki kim bir amel işlerse kendisine aittir. Ama bu ayetin hiç farkında değiller. Bu ayetsiz orada işi çözmeye çalışıyorlar. Ya senin demenle Kur'an gider mi ölüye? Benim demenle gider mi? O ameli kime yapıyorsun? Allah'a. Ölü için Kur'an okunur mu? Allah için okunur bu. Allah'a niyet edilmeyen bir şey şirk olur. Bunu bilmiyor. Ve burada Allah-u Teala diyor ki öyle onlar konuşurken benim 15 tane ayet Kur'an kafama geldim. Dedim bayraklar bak kimler konuşuyorlar şimdi? Diyor ki Allah-u Teala bu ayette kim bir iyi amel işlerse feli nefsihi, kendine aittir. Ya bu ayeti çıkarsınlar Kur'an-ı Kerim'den canım. Ve men esâfe aleyha, kim de bir günah işlerse kendi aleyhine diyor Allah-u Teala. Sevabın da sanadır, günahın da sanadır diyor Allah-u Teala. Peki sen nasıl sevabı veriyorsun ölüye? Burada diyor mu ki men amile salihan feli ümmihi feli ebihi, babası için olur, anası için olur, dedesi için olur ha? Kur'an'ın dışında Kur'an yaratıyorlar. Olacak iş değil yani. Neyse o konu çok daha büyük yerlere gider de. Şimdi bu onlara cevap. Fakat bizim konumuzla ilgili olan son kısmı. Ve ma rabbuke bizallamin lil abid. Allah kullarına zulmetmez. Prensip olarak bunu koydu. Yani bir kul kendinin cehennemde yanması olayıyla karşı karşıya kaldığı zamanda diyemez ki diyor Allah-u Teala, Rabbim bana zulmediyor. Beni yakıyor cehennemde. bana zulmediyor diyemezsin diyor Allah-u Teala. Ben kullarıma zulmetmem. Burada da geldi dedi ki o mücrimler var ya, o cehenneme girenler, ben onlara zulmetmiyorum diyor Allah-u Teala. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Demek ki burada ne vardır arkadaşlar? Bir kimse insanoğlunun, dikkat edin, adalet kelimesini tanımlayarak bir manasını vererek zulüm kelimesinin tanımını vermiş olacağım size. Çünkü adaleti tanımlamadan zulmü anlatmak mümkün değildir. Adalet, eski alimlerin tanımı ile bir şeyi yerli yerine koymaktır. Yani bu kağıt buraya konacaksa bunu buraya koymamdır. Bir insana layık olduğu hakkını vermektir adalet. Bir manası budur. Şimdi bunu zulme indirgeyelim. İyi dinleyin beni. Çok hassas bir noktadayız çünkü bunu anlatmak kolay bir olay değil. Peki zulüm ne oluyor? Bir şeyi yerli yerine koymamaktır. Bir şeyi yerli yerine koymak, hakkını vermek bir şeyin adalet, bir şeyi yerli yerine koymamak zulüm oluyor. Peki insan kendine nasıl zulmediyor diye soruyoruz şimdi ayete. İnsan kendisine layık olanı yapmalı. Kendisine layık neyse onu yerine koymalı. Aklının gereği, insan olmanın gereği neyse onu yapmalı. Onu yapmazsan kendine zulmediyorsun. Anladın mı şimdi? Bunu anladınız değil mi? Pişirdim, ağzınıza koydum yani. Bu yutması size kaldı şimdi. Ha demek ki bir insan insan olma vasfı ile, aklının bulunması vasfı ile aklına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Kalkar da insan, insan olma yolunu bırakır da hayvan olma yolunu takip ederse işte kendine zulmetmiş oldu o. Çünkü kendini hayvanlaştırdı. Ona hakkı yoktu. Kendisine bu zulmü yapmayacaktı. Kendisine adaletsizlik yapıyor insanoğlu. İşte o zaman Allah-u Teala bunu ne diyor biliyor musunuz? İnsanın kendi kendini öldürmesi diyor buna. Kendi kendine mermi atıyorsun diyor Allah-u Teala. Kendi kendini öldürüyorsun. Örneğin bunlardan bir tanesi, haram lokma yiyen adam kendi ruhunu öldürüyor diyor Allah-u Teala. İşte zulüm yapıyorsun o zaman diyor. Dolayısıyla şimdi manayı beş aşağı beş yukarı anladınız. Bu mücrimler, bu mücrim, dün akşamdan kalan o mücrim var ya, o suçlular, o günahkarlar aslında insan olmanın, akıllı bir varlık olmanın gereğini yerine getirmediklerinden dolayı zulüm yapmış oluyorlar. Peki zulmün karşılığı nedir? Cehennem. Tamam mı arkadaşlar? Yani affedersin, bir maçta kuralları çiğneyen bir futbolcu hakem tarafından gerekirse kırmızı kartla dışarı atılır. Niye? Çünkü orada arkadaşlarına zulmediyor. Futbolcu olmanın gereğini taşıyor. Onu yerli yerine koymuyor. Zulmediyor maçta. Aslına kırmızı kartı çık içeri diyor. Bizi bırak, serbest bırak. İşte insanoğlu da İnsan olmanın gereğini yapmayınca zulüm yapıyor kendine. Onun gereği de cehennem oluyor. Cehennem de kırmızı karttır diyor Allah-u Teala. Sen artık bu cennette buraya giremezsin sen. İşte dava bu. Bizim burada anlattığımız konu sizinle alakalı değil. Siz mücrim değilsiniz. Biz mücrimleri anlatıyoruz yani. Kafirlerden konuşuyoruz. Sizinle alakası yok. Dersimiz oraya geldi, onu konuşuyoruz. Demek ki buradaki zulüm kavramını anladınız. Yalnız şu noktayı bileceksiniz. Allah hiçbir kuluna zulmetmez. Kul kendisine yakışmayan bir davranışla karşılaşırsa o kendinin eseridir diyor Allah-u Teala. Kendinin eseridir. İşte bu ayet-i kerimede bu akşam bu konuyu biraz da olsa size deşifre etmiş oldum. Şimdi ne zaman ki diyor cehenneme gelecekler diyor o mücrimler, şöyle seslenecekler diyor Allah-u Teala. Oradaki diyaloğu da veriyor. Konuşma tarzını da veriyor orada. Nasıl konuşacaklar, kime seslenecekler, kiminle konuşacaklar ve ne isteyecekler. Bunu söylüyor şimdi ayette. Ve nadev, nida edecekler, bağıracaklar, çağıracaklar. Kime? Ya maliku, ey malik denen meleğe çağıracaklarmış. Meleğin, cehennemdeki meleğin birinin adı Malik'miş. Öyle söyleyip. Ya Malik, ey Malik diyecekler meleğe. Liyakla aleyna rabbuk. Ya sen Rabbine dua et de bizim canımız alsın ya. Bizim canımız alsın da bu azabı duymayalım ya. Söyle Rabbine de. Rabbin bizim canımızı alsın. Orada böyle konuşacaklar diyor Allah-u Teala. Gale, melek cevap verecek konuşuyor. Melekle konuşuyor, kafir melekten konuşuyor şimdi bak. Gale diyecek melek, inneküm makisun. Siz burada ebediyen kalacaksınız. Dışarı çıkmak yok. Öyle bayi aldırmak yok. Burada ölüm ölüm de yok. Bu cehennemde devamlı yanacaksınız siz. Burada devamlı kalacaksınız. İşte burada inanmayan insanın cehennem ateşini gördüğü zamandaki pişmanlığını ve bu pişmanlık gereği oradaki meleğe nasıl yalvaracağını, ölümü isteyeceğini ve ama melek ona diyecek ki hayır, sen orada devamlı kalacaksın. Makisun halidun demektir. Yani Arapçada böyle bir kelime. Devam ediyor şimdi. Allah-u Teala diyor ki şimdi melek diyecek ona veya Allah-u Teala söylüyor onlara. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ. Biz size hakkı getirdik. Getirdik hakikati. İşte hakikat bu. Hani bazı insanlar tahammül edemiyor ya, Müslümanlar da tahammül edemiyor burada. Bu ayetleri ya. وَلَكِنَّ اَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Fakat sizin çoğunuz hakikati kerih gördünüz. Kerih gördünüz. Hakikattan tiksindiniz, tiksindiniz. Kerih mekruhtan gelir. Daha doğrusu mekruh kerihten gelir. Hani mekruh kelimesini kullanırız ya. Mekruh. Bu yemek mekruh oldu. Yani birisi yemiş ondan veya buna bir böcek möcek düşmüş. Mekruh oldu. Yani bu yemek yenmez. Tiksindi yani. Bir yemekte efendim yabancı maddeler var. Buna tiksinirsin yani. Bu mekruh kelimesi aslında tiksinmek manasına gelir. Bir de zorlamak manası da vardır. Burada siz o hakikati kerih gördünüz. Tiksindiniz hakikatten. Ben size hakikati gönderdim. O hakikatten tiksindiniz. Ne oldu şimdi burada? Değerli kardeşlerim, burada Allah-u Teala bize bir realiteyi, bir gerçeği anlatıyor. Çalışıyor demeyeceğim de anlatıyor. Nedir o gerçek? O gerçek şu. Şurada hakikat varken insanlar bunun etrafında peyk haline gelmesi lazım, gezegen haline gelmesi lazım. Hakikat denen bilginin etrafında kelebekler gibi uçuşmamız lazım. Mevlana'nın dediği gibi. İlahi aşkla dolu olan gönül diyor Mevlana, kelebeğin o lambanın ateşin etrafına dönmesi gibi. Halbuki dokunuyor ona yanıyor. Yanar diyor insanoğlu. İlahi aşkla dolu olan gönül yanmasına rağmen gene o davanın peşindedir diyor. Mevlana anlatıyor bunu. Kelebeği misal veriyor. Işıkla kelebeğin arasındaki ilişki neyse diyor, Müslümanın gönlüyle Allah arasındaki ilişki öyle olmalı diyor. Anladınız mı şimdi? Şimdi bu hakikat bilgisi, bunun etrafında insanlar dönmesi lazım. Bu hakikatin ışığından alacağız. Kelebekler gibi. Kelebekler nasıl üşüşüyor? O hakikat bilgisinin karşısında kalan bazı insanlar o hakikati kerih görürler. Tiksinirler ondan. Niçin? Niçin sorusu deyince aman Allah bütün ayeti gerime hep geldi başıma şimdi. Ne yapacağız bunu? Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Bunu anlatmak mümkün değil. Ama bir özet yapayım size kısaca. Kısaca. Kur'an-ı Kerim'in bilgisi insanın kafasına girmeden evvel insanın kafasında mevcut olan yanlış fikirler, dayatmalar, şartlanmalar o hakikat bilgisini insana tiksindirtir diyor Kur'an-ı Kerim. Tümü. Demek ki daha önceden kafası şartlanmış adamın orada yanlış fikirler girmiş Ve ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'e bakıyor fakat gözleri kamaşıyor. Allah-u Teala başka bir ayette buna benzer anlatıyor. Güneşe baktığı zaman insan gözleri kamaşır, açamaz gözlerini yani. Dayanamaz, tahammül edemez oraya. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'e baktığı zamanda gözleri tahammül edemiyorsa onu kerih görür. Gözlerini oradan sakındırır, bakamaz oraya. Kur'an-ı Kerim bir gönül işidir, gönül. O gönül ancak o güneş ışığını sana bakar hale getirtir. Çünkü gönüle indiği zaman nur yumuşar. Gönül yumuşar da rahat bakarsın o güneşe. Anlıyor musunuz? Onu başka bir ayette söylüyor. Burada yakına burada. Hadi burada hemen burada. Şimdi demek ki bugün dünyada Yahudi, Hristiyan, kafir şu bu farklı inançlara mensup olması dolayısıyledir ki insanlar Kur'an-ı Kerim'in ışığından istifade edemiyor ve o hakikat bilgisini kerih olarak görüyor. Ondan tiksiniyor. Bırakınız yabancı inanca mensup olanları, bizim Müslümanlar tiksiniyor. Evet. Müslüman Kur'an'ı istemiyor. Farkında değil. Tabii siz bunun farkına varamazsınız. Onun biz farkına varıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki ben size hakikati getirdim. Ama siz hakikati kerih gördünüz. Bu ayetten çıkartacağımız bir kanun daha var. İyi dinleyin beni, bir kanun. Allah kuluna hakikati öğretmeden onu sorumlu tutmuyor. Ha, bu kanunu bizim eğitim sistemine uygulayalım. Çocuklara Allah'ını tanıtmadan onları sorumlu tutamazsınız. Ona ne annelik babalık yapabilirsin ne de o seni anne baba olarak tanır. Öğretmeden isteme yoktur. Öğretmeden sorumluluk yoktur. Onu, bu Allah'ın metodudur. Bu Allah'ın kanunudur. Siz gençler, anne babaları, baba olacaksınız olanlar, çocuklarınıza Allah'ını öğretin, yaratanını öğretin ki doğuranını tanısın. Yaratanını tanıtmazsan doğuranını tanımaz. Devletini tanımaz. Bunları anlatın. Bunlar dev gibi cümlelerdir bunlar. Bunları Kur'an-ı Kerim söyletiyor bana. Ben değil. Benimle alakası yok. Ben sadece size vaaz ediyorum. Demek ki bu ayetten o çıkıyor. Hakikati ben size getirdim diyor Allah-u Teala. Demek ki getireceksin. İnsanın ayağına hakikati bilgisini getireceksin. Hakikat bilgisini. Emramu emran fe inna mubrimun. Onlar mı güvendedir, biz mi güvendeyiz? Onlar mı başarılacak, biz mi başaracağız? Hadi bakalım diyor Allah-u Teala. Hadi benim Kur'an-ı Kerim'imi kerih görenler, o hakikat bilgisinden tiksinenler, hadi bakalım siz mi güçlüsünüz, ben mi? Bunu bir ölçeceğiz diyor Allah-u Teala. Yahsebune, yoksa onlar zannediyor mu diyor Allah-u Teala, o inanmayan adamlar zannediyorlar mı ki enna la nesmi'u, biz onların söyledikleri lafları duymuyoruz, işitmiyoruz. Yani beni işitmiyor mu zannediyor onlar? Sırrahum, o gizliliklerini işitmediğimi mi zannediyor? Ve necvahum, ve kendi aralarındaki fısıldamalarını da mı duymuyorum mu zannediyor Allah-u Teala onlar diyor. Bak şimdi. Burada bir önemli kanun getiriyor şimdi. Bela. Hayır diyor Allah-u Teala. Ve rusulüne, benim meleklerim ledeyhim yektubun. Onların yanında ne dediklerini yazıyor. Yazıyor diyor Allah-u Teala. Benim meleklerim onlar ne diyorsa, ne yapıyorsa aynen yazıyorlar. Şimdi burada bir soru çıkıyor. Birkaç kanun çıkartacağız bu ayetten şimdi. Birincisi, değerli kardeşlerim, insanoğlunun içindeki geçen sırları dahi Allah diyor ben işitiyorum. Şah damarından daha yakınım ona diyor ya Zariyat suresinde, ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid. Ben insana şah damarından daha yakınım diyor ya. Ha, şah damarından yakın olduğuma göre onun içinden geçen niyetleri, sırlarını ben duyuyorum diyor Allah-u Teala. Duyuyorum. Yoksa O insanlar böyle kötü niyet kuruyorlar İslam dinine karşı, Kur'an'a karşı entrikalar yapmaya kalkıyorlar. Böyle niyetlerini bozuyorlar Kur'an'a karşı. O sırlarını ben işitmiyor muyum diye zannediyorlar. Yoksa kendi aralarına bu entrikaları kurarken, birbirlerine fısıldaşırken ben onları duymuyor muyum diye zannediyorlar. Ha öyle zannediyorsanız bu işi ben objektifleştireceğim. Yarın mahşerde kulum bana der ki ya Rabbi ben böyle düşünmedim, ben böyle bir niyet yapmadım, ben böyle bir sırrım yoktu. Sen beni böyle haksız yere cezalandırıyorsun der diye kulum kiramen katibini görevlendiriyorum. Amel defterini göstereceğim diyor. Objektif, imtihan kağıdı, hiç itiraz yok. Sözlüye itiraz edemezsin çünkü sözlüde kağıt yok ki Danıştay'a gidesin de çocuk imtihandan zayıf aldığını ispat etsin. Neyle ispat ediyor? Ha Allah-u Teala diyor ki işte bakın iyi dinleyin. Allah bile kuluna objektif davranıyor da ispatlı muamele yapacak ona, ispatlı. Kiramen katibine yazdırıyorum diyor Allah-u Teala. Yarın mahşerde kulum bunu inkar etmesin. Rabbim bana zulmediyor demesin diye ben o amelleri, o sırları resmen yazdırıyorum diyor Allah-u Teala. Ha ne ifade ediyor bugünkü hukukumuza, ne getirecek bu ayet? İşte bugün modern hukuk daha yeni buna yanaştı. Delilsiz infaz yok. İspat etmeden infaz edilmez, cezalandırılamaz. Bir suç ispat edilmesi lazım. Allah-u Teala diyor ben de ispatına çalışıyorum, işte kiramen katibine yazdırıyorum. Yoksa ben Allah'ım. Allah her şeyi bilir diyor. Ne demek ben onu bilmem yani? Öyle şey mi olur? Ama kulum tarafından düşündüğün zaman kulum delil ister benden yarın mahşerde. Ve kulum yaptığını inkar eder. Ben bunu ispat etmem lazım ona. O ispat da kiramen katibin yazdığı amel defteridir. İşte anladınız mı arkadaşlar? Modern hukukun temelini atıyor bu ayeti kerime. Yani delilsiz infaz yok. Bir insanı suçunu ispat etmeden ona ceza veremezsiniz. Bu modern hukukun getirdiği bir şey zannedilir. Oysa ki Allah-u Teala 1400 sene evvel bunu Kur'an'da ilan etti. Allah diyor ki ben ispatsız kuluma ceza vermem. Onun için kiramen katibini görevlendiriyor. Anlıyor musunuz? Bu dev bir devrimdir bu. Bu ayet hukukta İslam'ın yaptığı bir devrimdir. 14 asır sonra insanlar bu ayeti tatbik ediyor. Dünyada. Kur'an'ı dünyada tatbik ediyor insanlar. Farkında değiller. Nasıl? Çünkü fıtrat, insanın doğası Kur'an'a çekiyor insanı. İnsanın aklını Kur'an'a çekiyor. Kur'an bir mıknatıs gibi, mıknatıs. Bütün insanların akıllarını çekiyor. Tevhid inancı budur işte. Tevhid inancı ne demek? Bütün akılları bir araya getiren demektir. Kafir de olsa insanın aklı böyle çalışıyor işte. Kur'an'a gidiyor. Ve nedir o? İşte 1400 sene evvelki modern, bugünkü modern hukukun temelini bu ayetle atıyor Allah-u Teala. Görüyor musun ayeti? Kur'an-ı Kerim görüyor musun mübarek? Bunları anlatmamız lazım aslında dünyaya. Bunlar dünyayı ayağa kaldırır. Ayağa. Bunları anlatsak, yazsak kitaplarını güzel böyle her şey tercüme. Oo. Şimdi arkadaşlar ben bir toplantıdaydım. Oradan iftardaydım. Orada da konuşma yaptım. Yani size geç geldim ama biraz hakkınızı çiğnemiş oluyor gibiyim. Sanki öyle geliyor bana. Efendim, bu nedenle hakkınızı helal edin ama orada da konuşma yaptım yani. Orada dolayısıyla burayı, orası burasını kapatıyor. Bu eksikliğimizi kapatıyor. Dolayısıyla burada kaldık. Şimdi ne anlattık geç gelenler için söylüyorum. Değerli kardeşlerim, geçen akşam mücrimi ele almıştık. Mücrim kim idi demiştik hatırlarsanız. Kafir olan ve münafık olan. Münafıklık vasfı ile kafirlik vasfının buluştuğu bir insana Allah mücrim diyor. Mücrimin en büyük özelliği Kur'an-ı Kerim'de Allah herkese sorgu açacak mahşerde, kafirine, şeytanına filan. Fakat mücrimlere soru açmayacağım diyor. Doğru cehenneme. Onlara soru yok. Vela yüselu an zunubi mücrimun ayeti kerimesinde olduğu gibi Kasas suresinde. Ve bu mücrim adamı anlatırken Allah-u Teala diyor ki bunların azapları azaltılmaz. Yani cehennemde yanarken bazen insanlar, affedersiniz, kendi üzerinize almayın, bazen azap hafifleyecek. Ama bu adamlarınki diyor Allah-u Teala hafiflemeyecek. Hiç. Devamlı aynı sistemde, aynı santigrat derecede devam edecek. Ve bunları geri dönüşte bir daha mutluluğu yakalamaları ümidi de olmayacak orada. Ve Allah-u Teala diyor ki, ben onlara zulmetmiyorum. Onlar kendilerine zulmettiler. Kendilerine yakışanı yapmadılar. Akıllı bir insana yakışan dünyadaki davranışı sergilemediler. Onlar zaten kendilerine zulmettiler. Ben kuluma zulmetmem diyor Allah-u Teala. Ve mahşerde o cehennem azabını görünce o mücrimler Malik denen meleğe seslenecekler. İsmi Malik'miş o meleğin. Diyecekler ki ey Malik, Rabbine dua et de bizim canımız alsın. Yani biz burada bizim canımız alsın da bu azabı duymayalım diyecekler, yalvaracaklar. Allah-u Teala, şimdi melekler de diyecek onlara ki, hayır, siz orada ebediyen kalacaksınız. Kurtuluş yok. Ve Allah-u Teala soruyoruz Allah'a, ya Rabbi bu adamlar ne yaptılar dünyada da böyle bir azaba tabi tuttum bunları. Bunu siz kendi üzerinize almayın yani. Bunu size anlatmıyoruz. Biz umumi olarak konuşuyoruz. Onlara hakikat bilgisini getirdim diyor Allah-u Teala. Benim hakikat bilgim denen Kur'an-ı Kerim'i kerih gördüler. Tiksindiler ondan. Yılandan tiksinir gibi. Tiksindiler ondan. Bunu Allah-u Teala nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Ezan bitti ama müsaade buyursanız bu kelimeyi söyleyeyim. Müddessir suresinin son ayetlerinde diyor ki فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Onlar Kur'an'dan yüz çevirdiler. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ Sanki onlar yabani eşeğidirler. فَرَّتْ مِنْ غَسْفَرَةٌ Ormanda aslandan kaçan yabani eşeği gibi Kur'an'dan kaçıyorlar diyor Allah-u Teala.